أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة البقرة دا مدنی سورة مدینے کے نازل شوے دے پدی کے دعا سواش پیگ اتیا آیتو ندی چلویخ پکے رکو آتی شپیگ ذرا دعا سوا یو چلویخ کلیماتی پینجوی ذرا پینج سوا حروف تی ترتیب قرآنی پل حاصرہ دویم سورت تی دینا مخ کی یو سورت و سورت الفاتحہ دا دویم سورت تی او ترتیب نزولی په لحاظ سره او اتیایم سورت ته شپږ اتیا سورتونه د مخکې نازل شوې دي دا او اتیایم سورت ته دا سورت نازل شوې ده بعد المتففین قبل الانفال پس ته سورت المتففین مخکې د سورت انفال نه بعض علماء فرمائی چه بعد العنکبوت قبل الانفال دے پاس تا سورت العنکبوت مخ کے دا سورت انفال نا او دا سورت نازل دے بعد الحجرت کلچ نبی علیہ السلام مدینے تا حجرت وکڑ نو بیا دا سورت نازل شی دی تا سورت البقران ویلے شی زکا چه پدی کے دا بقارے ذکر دے تسمیہ د کول په اسم د جو سره ده د ټول سورت نومي سورۃ البقرہ کې خودل بقرہ وی لیکيږي غوا تا پدې کې د غوا ذکر ده نو ځکه سورۃ البقرہ ورته لیش د دې سورۃ بل نوم چې ده فستات القرآن دیتا فستات القرآن هم لیش فستات اغامانز د خیمه د لرګی تهلې شي چې پاغه باندې خیمه و دريږي نو دا د چي سورت ته چې د قران بنیاد په دې سورت باندې دیتوي لیکيږي سورته سنام القران سنام یې لیکيږي کوپ تا لکه د غوڅکی او د ووخ کوب او چتوي په بدن باندې دا پټول قران کې یو چت حیثیت لري د سورت سنام القران همدرنګي دته سورت زهرا اله شي سورت زهرا اقرا الزهرا وان لکه حدیث کرا غلي دي ولولې دوا ستوري یو سورت البقره او بل سورت ال عمران د دې سورت شرافت او فضیلت دا څومره فضیلت او شرافت لري حضرت ابي امامه رضی الله تعالی عنہ ده فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقولون ما دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوری دلیلی چی آغا فرمائیلو اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعن لی اصحابی اقرا الزهروين البقره وسوره ال عمران فانهما تاتيان يوم القيامه كانهما غمامتان اقرا سوره البقره فان اخذها بركه وتركها خسرا ولا يستطيعها البطل دا حدیث مشکات کے نہ کر لے ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ نو دے فرمائی چھے ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی دی چاگا فرمائی لو ولو لی تاسو قرآن دا قرآن تلاوت کوئی فَإِنَّهُ يَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ یقیناً دا قرآن بر عزیب اور عزید قیامت کے شفاعت کو ان کے دا پر اخپل و مل گریو چاچے قرآن سر امین محبت ہوئی اگر دا پر شفاعت کوئی اقرا الزہروین ولو لئی دوستوری رنا کو ان کی ولو لئی خا البقرة و سورة آل عمران یو سطور چدے سورة البقرة دے بل سورة آل عمران دے دا دواړه سورتونه فإنهما تاتيان يوم القيامة دا بر عزیب اور عزید قیامت کے کان نوما غمامتان گوئے کل قدوے ورزے ورزو پا شکل کے بر عزید سڑی بنے با سیورا کی چاچے لستلیوی سیور شکل کے با قیامت کے اور بنے رازی ہاں زگا چے قیامت پا ورزے با سخت گرمی وی خلق پا تنگوی نو چاچے سورت آل عمران سورت البقرہ لستلیوی عملی کڑیوی نو آغابا سیور پا شکل کے اور بنی راشی سیورا بکوی اقرأ سورت البقرہ ولو لئی سورت البقرہ سورت البقرہ تلاوت کوئی فَإِنَّا اَخْزَهَا بَرَكَ وَتَرْكَا خَسَرًا زکا چے لستل ددی برکت تے اوپر خودل ددی توان دے وَلَا يَسْتَتِيُوهَ الْبَتَلَمْ طاقت نلری دی صورت البتلتو اغا ساہران جدوگر بتل خلق کم سڑے چی صورت البقرہ پا کم کور کی صورت البقرہ لستلے شی پاغ کے سہر جدو اثر نکوی جدوگر دی مقابلہ نشی کوئے خوا نوحاریو کور کے چاچے قرآن ویلی صورت البقرہ تلاوت کوئے خوا کاناری نوی کزنا نوی نو جادو سحر کوڑو منترو نا بخلاسوی جناتو پیریانو نا بخلاسوی کم کور کے چھ دی تلاوت کولے شی و یقین پا صورت البقرے برابروی نو دا یاد ستے پاغ کور کے سحر جادو اثار نکی کوڑے منترے پیریان نشیرت لے خان شیطانان نشیرت لے دا دی تلاوت کولے دا براکات تے خیر دے گورا پری خودلی توان دے خان ایچا پیر پا کر پسے ما گرزے گا بلکہ خپلے تلاوت کوا لابد کور جناتو پیریانو نا پاک ستی جدوگرو کوڑو منترو نا پاک وی کور بد صفا سترا وی خیست افسوس دارے چھ مو پا قرآن بندے خپل علاج نکوم قرآن بندے عمل نکوم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم طرف تا توجہ نور کوم پیغمبر چه تا تاوی چه سورت البقره تلاوت کوا نو کور بد سحر جدو کوڑو منترو نا پاکوی ها آمدرنگی جینات پیریان شیطانان بنشی رت لے وسوسے بنشی اچوے اختلافات پن جوڑی گی ها نو پا دیبا نے عمال ہوکا کنا دا پیغمبر پا وسیعت عمال ہوکا پیغمبر پا خبر عمال ہوکا انشاءاللہ ٹولے ممیلے بسید شیخا وکا تا پا خپل مرضی بن عمال کے نو بیا گورا یاد ستا بیا بار شے گڑ بڑوئے خا داد سورت البقرے شرافت و فضیلت ہو خا دمرا بہترین سورت تے خا دادی سورت عربت و مناسبت مخ کے سورت الفاتح سرا یو گورا نب ربت نامی دے ربت اسمی چے اور دیلے شی یو ربت معنوی دے خا آگورا ربت نامی تر سورت الانعام پورے پدی طریقے سر رہے ہاں دائیات ستا ایاک نعبدو ولا نعبد البکرتا کما عبدت الیہودو ولا نعبد آل عمران کما عبدت النصارا ونرا حقوق النساء فينزل علينا المائدة ان احللنا الانام يا فينزل عليكم المائدة ان احللتم الانام. سورة الفاتحة کے فرمائیو ایاک نعبد نو سورة البقرہ کے فرمائی ولا نعبد البقرۃ یا اللہ خاص تا بندگی کوم د غوا بندگی نه کوم لکه څنګه یهودو د غوا بندگی کړی وا ولا نعبد علی عمران آل عمران عبادت نه کوم عیسی علی السلام اور دغه عبادت نه کوم لکه څنګه عبادت کړو نه سورا و عیسیانو او مونږ له خاصتم د حقوقو د خزو نو کله چې له خاص وستوم تاسو وسته انو نازل بکړی شي په تاسو باندې المائدا خوانچا د الله طرف نه ان احللتم الانعام کچر تاسو حلال او غنلو ډنګر تحریمات خیر الله نیازات کوم شي چې حلال وي حلال مو غنل نو الله بدر باندې خوانچې انعامات نازل کړي ها عرب ته مانوي چې ده د دې سورات د ما قبل سره پڅو وجوه سره ده ها ایوا وا جاداده تفصیل د فرقو سلاسو چې مذکور دي په سورۃ الفاتحه کې ها سورۃ الفاتحه کې درې ډلې ذکر شوی اجمالاً منامن علیہم مغضوبن علیہم ضالین نو پدی صورت کے داغه تفصیل لے ها دیتو الیکیگی تفصیل المقام نو سورۃ البقرہ سورۃ الفاتحہ دے پر تفصیل المقام شو دوئے ماوا جادربت جوابنا د اعتراضونو چوری دیگی پ مسئلے توحید بندے سورۃ الفاتحه کې توحید بیان شو نو سورۃ البقره کې دا هغه اعتراضونو جوابونه ذکر کوي چې کومه اعتراضونه په توحید باندې مشرکینو کړی وو یو اعتراض دا کړو چې دا مسله نه منو ها ځکه چې دا مسله په دې قران کې ذکر ده دا قران په پیغمبر د ځان نه جوړ کړی و ها دار ابي دې قران مر ابي دې نو دې ځان نه جوړ کړی دا مونږ نشو منلې ها نو اللہ ورطا چیلنج ورک جواب بے تحدیو کخا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِسْلِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ کتاسو پا شک شبے کے وئی داغا کتاب نا چھ مانا زل کر رہے پا بند اخفل بندے چھ قرآن دے نو تاسو پیش کې یو سورات کې کنا د خپل خدایانو نمادت تو غړې یو سورات جوړ کړي ها خدایو عجز شو ا سورتي جوړنک مقابله و نه کړې شو دوی می ترازی کول چې دا مسله نه منوم ها زکه چې دا مسله په دې قران کې ذکر دی او دا قران زکه نه منوم چې په دې کې د مچانو د جلاګي ذکر دی الله اور تو فرمایلو چې مچو جلاګي خو غټ شه دی بلکې زه وړو کې غونی مثال ام بای نام د میاسی الله جواب ورکړي ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوذتن فما فوقا الله د میاسی مثال ام بای نه وضاحت براخه زوباب مچ عنکبوت هډر غټ شه دی وړو کې غونی مثال ام بای نه وړو کې شی مثال میاسی مثال وضاحت پرا چم صلا واځه حش درایم اعتراض کول چې ګورا دا قران مو ځکه نه منو چې دا جبرائیل راوړل دی او جبرائیل د موه بای اجدادی دشمن دی د مو نیکونو باندې کوئی تور غار پور تکړو عام درنګي مو باندې عذابونه راوستلی دي کدا بلې ازرائیل و غیره نو مو به منلې وای ها نو الله جواب ورک من کان عدو لجبرائيل فانه نزله على قلبك سوک چې جبرائيل سره دشمنی کی داد الله دشمن دی ها جبرائيل خو په خپل مرزي نه راځي غا خو الله ورته حکم کوي الله طرف نارضی ها بل اعتراض کول چې دا پیغمبر مود شرک نه منع کوي عبادت غیر الله نه او حالانکه عبادت غیر الله ا د شرک کلمات مود د سلیمان علی السلام نه ثابت دي دغه چې غا جادوګرو جدی کول الله جواب ورک ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفروا سلیمان سحر نه وکړي جدی نه وکړي جادو خو کفر دی تاسو سلیمان طرف تا غلط نسبت والے کوئی عقل بویلو چنا دا د سحر کلمات دا بلل د غیر الله متا نقل دید هاروت و ماروت ملائکونا نو الله ورته جواب ورک چنا نا اپ خپل وای چې انما نحن فتنه فلا تکفر مو ازمایشت پر راغلیوم سحر جادو مزدا کوي کفر ما کوي دا څه اعتراضات وو په توحید باندې نو سورۃ البقره کې دا اغه جوابات په ان شاء الله ورکړي ها نو سورۃ البقره د سورۃ الفاتحه ته تماشوا سورۃ البقره د سورۃ الفاتحه د پره ته تماشوا درائم وجہ دربت سورة الفاتحه کے پیوے طریقے دا اللہ توحید بیان شو نو پا سورة البقره کے ایراد توحید پا عنوانی دیگر سرا بل عنوان سرا توحید بیان ای یو عبارت کلا پیو الفاظ سرا بیان اول کلا پا بلو نور الفاظ سرا بیان اول دیتا تفانن فی العبارت یہ لیشی دا په قران کې ډېر دی ها تفانن فی العبارات نو مخ کې په یو انداز یو عنوان باندې مسله بیان کړی و الحمدلله رب العالمین نو دلته په بل عنوان باندې بیان ای ها یا ایو الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے د تمام دنیا انسانانو الله ته بندگی او کې الله ته عبادت او کې عجزي او کې چې تاسو رب دی ها زګه چې تاسو پیدا کړی تاسو نه مخکې خلقی پیدا کړل زمکه فرض ګرځولې دي اسماني چت ګرځولې دي بارانا بارانو نراوري پاګې سره قسمه قسمه مدنیات راوباسي تاسو تاره زګ در کوي خوراک در کوي نو الله سره شریکان ما جوړوي د الله وحدانيت معنی اگرم صلا پا مختلف عنوانات سر ذکر کول طالبا دا مقصد علمی بیان دی ایوام صلا پا مختلف عنوانات سر ذکر کول مقصد دا علمی بیان دی دا پا علمی بیان کی دی بحث کی گی ایوام صلا پا مختلف عنوانات سر ذکر کی چه مسلا ذہن کی کینی پویش اور بند لکارا بوئین یوا مسالہ دے گورا چو عنواناتی دے عربوئی زیدن کریمن یو عنوان شا زید سخی دے ہا زیدن کریمن زید سخی دے بیا کلا بل عنوان ذکر کی زیدن محضول الفصیل زید سخی خوار دی کٹی خوار دی سخی و کٹی زکا خوار دی چی شو دے ملمانو تور کی چے پا خیی مسته جوړی کوچ جوړی غوړی جوړی مخ کې بخالګو غوړی کوچ خیراتی کولو ها نن سبا خزی شومانه شوی دی ها لاد راخمو او یره دا غوان کا برابر شین زب کوچ عام درنګ غوړی خیراتی کوم ها اوس کې دا خیراتونه بند شو زکه غواوانو کې شودی نشتا ها میخو کې شودی نشتا کلا کلا کوچ غوړی خیراتی کا لا لاره کې ها دوا بدر تا خلق کئی ها طالبان بدر تا دعا کئی زیدن محضول الفصیل سمنا دا زید سخی خوار دی ها سخی کٹی خوار دی نو چه دا کم سڑی سخی کٹی خوار ہوئی کنا دا دلالت کئی پا دی بنده چه دا سخی دی شو دی سخی ہوتا پرگدی نا کٹی ہوتا او ملمانو بنده خوری ها دا چې نو خبر چې نن سبا زمانه کې خځه خرڅي ها ځکه اسکی ګټي خور دی ها نن دا دلیل نشي کیده ولی ځکه چې شوده خرڅي ها نو چې شوده خرڅي اسکی ګټي خور ستي په خوا زمانه کې به چې اسکی ګټي خور وې نو بیا به دا دلیلو په دې خبره باندې چې دا سخی دی سخاوت ته ورګه ملمنو بنې خوري ها نو دا یو عنوان شخه دا زید سکیکتی خوار دی دا دلیل دی پا سخاوات بند دی آکل اوی زیدن جبان القلب دا زید سپی بے زڑا دی علاکہ سپی ستلی دی بے زڑا دی زڑاور ندی دا دلیل دی پا دی بنده چه خلق دیر زیرا زی و جره تناوزی و وزی نو سپیخ پلا بے زڑا شخه آکل چه انسانا نگوری بیا غاس پی زڑاور وی دان دلیل دے پا سخاوت بندے ہاں زیدن جبان القلب زیدن کثیر الرما دے دا زید کور نبار دیر ایرے پراتی دے ہاں دیرے بن ایرے پراتی دے دا دلیل دے پا سخاوت بندے والے زکا چھے دیر ایرے پراتی دے نو دیر ورو نا بلائی گا نا بلمان رزی صدا کے خیرتو نا کوی روٹے پا خی چے پا خی غوڑے زیڑے پا خی نو بار ایرے ڈیرے پراتی دی ہاں نو دا دلیل دے پا سخاوات تا ایوان مسئلہ دے زید سخی دے چالور عنواناتی اور تا ذکر کو زیدن کثیر الرماد زیدن جبان القل زیدن محزول الفصیل زیدن کریمن نو ایوان مسئلہ پا مختلف عنواناتو سر ذکر کول دا مقصد دے علم بیان دے ہا اگر کلام موافق تا مقتضی حال سره ذکر کول یعنی کوم جے کے چیوے خبر مقصد وی آغا خبرہ کوے بے جے خبرہ نہ کوے گا نا مقتضی حال سره کلام کول خبر کول دا مقصد دے علم معنی دے ہا چیو دے کے دا خبر ضرورت وی مجلس سره برابر وی آتے خبرہ ہوکے دا مقصد دے علمی معنی دے او گا گورت تا مقتضی حال نا خلاف گپ شپ لگے ہاں پہیگے مسئلے بند نو دا بیا مقصد دے علمی معنی ندے لکہ یو سڑے دا علماء و مجلس کے ناستے ہاں بزرگان و مجلس کے ناستے علماء و مجلس کے او ایک دن دسپیو گا پی روا چول ہاں یہ رو مالا چھے گلتیر سپیو ہاں او دا ما دا چه زرکاو او چین زرکاو نو دا اوز بے جای خبر رے ها دا چه جای کب دا چه خبر رے نکے ها بھئیگی مسئلی من یا دا علم مجلس تے دا ذکر مجلس تے او پکے دلونا بجے شروع کے ها او گانے بجانے شروع کے نو گورا کمزے کے چه سرنگ مجلس وی پاگے طریقے گاپ شپ لگاول کار کول دیتا مقتضی حالی لیشے ها گورا بے زیائے گاپ شاپا نہ لگے تالے باہا چتا دا عوام و مجلس کے کینے و الٹا پلٹا خبر شروع کے ہاں پہیگا مسئلے بند یا بے زیائے خبر شروع کے مجلس تا گورا چیئر دا دی مجلس ترنگے پوزیشن دے او دا مشران دی کشران دی گا پیان دی گا بری پوئیگی نہ پوئیگی نو آغ موافق خبر کول دا مجلس موافق دی تا مقتضی حالی لیش دا ډیر کم حل کوي ها دا په دې باندې ډیر کم حل پويږي ها شاعت خلک چې غاپ مجلس سوچو کی چر د مجلس ترنګي هغه مطابق غاپ شپ شروع کی دا ډیر کم خلک دی ها زرا سړیا چې ګړزي کی درزي کی ها ګړز ګړز شروع کړي ها په یو مثال باندې حلقہ ځان په یو کا خبره باندې الله دا خوشحال ستا او کلام پا محسنات و لفظیہ و معنویہ و سر مزین کول مقصد دیل میں با دیلے یعنی دا چھے کل لفظ استعمال آول او کل یہ معنی کول دا مقصد دیل میں با دیلے ہاں الفاظ خودیر ہوئی کنا یو گورا لفظ ہوئی ملما در تراغ لکنا ملما در تراغ لکنا نو یو لفظ تور تاوی چه ملما سیبا اوخرا اوخرا دان یو لفظ شر او بل لفظ تا ملما تاوی چه ملما ونغرا داکشا لگت سرنگی وزیر ڈاکشا لفظ اوز غو پنیز بنے خدا لفظ دے وچی تا تا داویی چا ڈاکشا نو تا طبیعت بنے بوج روشی ہاں طبیعت بنے بوج روشی نو دی دو وجه نا دا چه لفظ استعمال اول چه غا خستا لفظ وی اور سرا خستا معنی کول دا مقصد دا علم بادی اے دیخا اگورا دا دره وڑا مقاصد دا دا اللہ پا کتاب کے پا اکمل وجه سرا موجود دی مقصد دا علم معنی مقصد دا علم بیان مقصد دا علم بادی اے دا پا قرآن کے پا اکمل طریقے سرا موجود دی والے وکیف لا وهو کلام الله تعالی دا وترنګ نیوی ها دا دا الله کلام دی قران دی معجز کتاب دی پدی کې ټول علوم دی ها پدی کې علوم دی تقریبا اتیا او زر نه زیات علوم قران کې پراته دی ها او په لکونو کروڑونو لغات دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم سالو رمو وجاد ربط علماء ذکر کئی بیان د اجابت تا سوال دے پزالک الکتاب لرائب فیه سرا سورة الفتح کے فرمیلو اے دینا سورة المستقیم یا اللہ مو پنے غلار روان کے مضبوط مکے پنے غلارے سوال نکڑے و بندہ اللہ دا سوال قبول کر وفادار وے کنا اللہ سرا سوال نکڑے و وفاداری دا کڑی وا نو دغه کې د سوال قبول شو الله فرمایلو صراط مستقیم ذالک الکتاب ولا ریب فی دا کتاب دی دا قران دی شک شوبه نشته په دې کتاب کې نو ګوره سورۃ البقره دا تکمیل شوا د سورۃ الفاتحه د برا په یګم سلیمان دا عام ربتونه و ها دا ربتونه خاص ربتونه و عام ربط صدے پس سورة الفاتحے کے مسئلہ دا توحید وا دا غید من ان کے دو پران دلتا بشرت من ان کے دو پران تخفیف ذکر کئی آدم مسئلے دے شاد بسنان دو پران مسئلے جہاد ذکر کئی دا عام ربط شخا دا عام ربط شخا آدھے کے مسئلے توحید ذکر وا سورة الفاتحے کے سورة البقرے کے دا غی من ان کے دو پرا بشارت تے دا نمن ان کے دو پرا تخویف تے دا مسئلے دے شاد بسنان دا پرا مسئلے جہاد دے آغا دے کی مسئلے توحید باللسان وا سورة البقرے کے مسئلہ اشاعت توحید بسنان شا دا جہاد مسئلہ ذکر کئی خوا دا دی سورة خلاصا دی سورة سا خلاصا دے مختصر طریقہ مختصر خلاصہ پا دی صورت کے سورۃ البقرہ کے دعائی سی دی پاولی سے کے توحید دے دیا ایو انہ سوابدونا آگورا پاولی سے کے دعا مضمون دے خا اول مضمون دے توحید دے دیا ایو انہ سوابدونا یہ اشتم آیاتنا دا تقریبا یو سل آو سلر اشتم آیات پورے خا یا ایو انہ سوابدونا مسئلہ توحید دے بیاد ازیب تلہ ابراہیم ربہنا مسئلہ رسالت دے ہاں دعا مضمونہ ذکر کی گی پاولی سے اللہ پاغے ونی کم اترازاتی دغا جوابات دوئیم مسئلہ دوئیم مضمون محمد و رسول اللہ بیا پاغے ونی کم اترازاتی دغا جوابات نو لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ مسئلہ بصفا سترہ شیخا پدوائی می سے کے چه شروع دے دیا ایو اللذین آمنوا کتبا علیکم القصاصنا یو سل او اتا او یمنا بیا پدی کے درے مضمون ذکر کی گی یو جہاد یو انفاق بل امور انتظامیہ جہاد انفاق امور انتظامیہ دا وہ بیا تفصیل سر ذکر کی گی ہاں اگر امور انتظامیہ ذکر کی گئی چھ مسلمانان منظم شی مسلمانان منظم شی ہاں کل چھ منظم شی نو کافر و سرب و بیا جنگ کوی اتفاق چھ برابر جنگ بخ کی گی اگر پا جنگ کے خرچے تا ضرورت تے ہاں نو بیا با مسئلہ دے انفاق ذکر کی اللہ دین من خرچاو کا صدقے خیرتو نہ ہوکا پا ابتدا کے ددرو فریقو بطور تمہید ذکر دے ہاں درے ڈلے بزے کر کی یہ ہاں داغو صفات به ذکر کیږي باجی صفات حسنا صفات کبیحه اوله ډله متقیان دي او پنځه صفات ذکر شي ها بیا بدوی بدله ذکر شي یو بدلا اولائک علی خدم ربهم و اولائک هم المفلحون اخروی بدلا دنیاوی و اخروی بیا بدویما ڈالا ذکر شی معذوب علیہم ان اللذین کفروا سواء علیہم درے کباحتنے و ذکر شی بیا بد دنیاوی سیزا ختم اللہ علی قلوبهم و علی سمع و علی بسوارهم اخروی سیزا و لهم عذاب عظیم درے ما ڈالا دوالین و ذکر شی و من الناس من یقول آغه د پرب مختلف قباحتونه ذکر شي بیا بدوی بدله ذکر شي دنیوي بدلا بما کان یکذبون دنیا کې دروغ یې لوها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیوي بدلا وما کان مختدین دیو پسې د لارې نو روان اخروی بدلا ولهم عذاب علیم دردناک عذاب دی دیو د پراخه په انتها د صورت کې وو تعلیم المسأله ذکر شي کله چې سورته بقره ختميږي بیا به تعلیم المسأله ذکر شي سوال طریقا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا طریقا د سوال بدر توخي الله نه بسرنګي وخته کې په درمیان د سورته کې وو د توحید مسأله ذکر کیږي درې ځله اول د پر د نفي د شرک په تصرف یا ایو الناس اعبدوا خلق عبادتو کې الله کا عبادت صرف الله د پر او کې متصرف صرف چې کې الله دې بل متصرف نشته دی ها دویم ظالب مسله ذکر شي نفي د شرک فعل د پر او الهکم الہ واحد تاسو الہ یکیو ذات ته تاسو معبود یو ذات نه غپنوم باندې نظرانی شکرانی ومانه تحریمات غیر الله ما جوړوي یا ذات غیر الله ما جوړوین دریم ځله به مسله د توحید ذکر شي د پر د نفی د شفیع قهری نفی د شفیع قهری آیت الکرسی کې الله باندې زوراور نشتا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذوا سنه ولا نوم له ما في السماوات والارض من ذا الذي يشفع عنده الله باندې زوراور نشتا دی بغیر د اجازت نه شفاعت نشي کوي ها نور بصورت کې تبعی ما زمين وی ښا نمنونکو د پرا غضبنا دنیوي تخفیفات اخروی تخفیفات منونکو د پرا بشرتنا کله دنیا کې کله آخرت کې ښا الله اکبر الف لام میم دیمانه باندې الله پویږي ښا ګور داد حروف مقطعات نه دی یو کام در شو صورتونو کې راغلي دی ښا کلال افلامیم کلال افلام را افلامیم را افلامیم سواد کاف آیا انساد طاها یاسین حامیم مختلف الفاظ دی دی حقیقی معنی بنی اللہ پوئی گی اللہ مو بی مرادی اللہ پوئی دی پو مراد بندے داد متشابہاتو نرے ہاں حقیقت بنی صرف یو اللہ پوئی گی ہاں مخلوق نه پويږي په حقیقت باندې دارائے د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی ها حقیقی تعویل باندې الله نما سیوا بل څوک نه پويږي ها بعضي علما چې دی غیر تعویل کوي لکه امام شافعی سے بھی تعویل باندې قائل دی ها هغه معنا کوي تعویلی معنا خو ګوره دته ویل کېږي نزای لفظی امام ابو حنیفه اوی چې حقیقی تاویل نشتا دی او نفس تاویل نه غا منکر نه دی امام شافعی سے وی چې تاویل شتا نفس تاویل بنے کیل دی حقیقت بنے غام نه دی کیل دته ویلې کیږي نزای لفظی دته وی چې یو د بل په مراد بنے پویشینو بیا اختلاف نه کوي ها یو د بل په مراد ظاهر کې اختلاف فی او کله چې یو د بل په مقصد باندې پوي شي یا بل د دې په مقصد پوي شي کنه نو بیا اختلاف نه کوي ها نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او وی چې حقیقی تاویل نشته حقیقی معنی نفس تاویل نه غا انکار نه کوي امام شافعی سے تاویل باندې کېل دی خو حقیقت باندې دام نه دی کېل ها او دا امام شافعی رحمت الله علیه چې پدی متشابهاتو کې تا عذر دواجنه ام شفیع په زمانه کې مجسمه فرقه پیدا شوی و ها مجسمه فرقه تغوا الله ته جسم ثابت اول نو ځکه امام شفیع رحمت الله علیه مجبور شو او چې هغه تاویل وکړه بہرحال علماء او پدی کې بحث ته چا چې تاویل کړي لري نو آغا وئی چه آلیف کے اشارہ دے اللہ تا لام کے اشارہ دے جبریل تا میم کے اشارہ دے محمد تا آلیف لا میم سمانا دا قرآن اللہ نازل کرے دے جبریل تے ور کرے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے راوڑے دے فرمائی الف کے اشارہ دے مسئلہ الہ تا توحید مسئلہ تے اشارہ دے الہ تا لام کے اشارہ دے مسئلہ رسالت تا میم کے اشارہ دے مسئلہ قیامت تا یعنی پدی صورت کے اہم مضامین چی دی دا درے وڑا مضامین دی چی مسئلہ الہ مسئلہ رسالات مسئلہ قیامت بعض علماء دا تاویل کرده دی علیف کے اشارہ دی علا اللہ نعمتنو دا اللہ تا میرا بنی دا اللہ تا میم کے اشارہ دی مجد اللہ لوی دا اللہ تا نعمتنو دا اللہ میرا بنی دا اللہ لوی دا اللہ اومنا دا دی صفاتو ملیک صرف یو اللہ دے نو زکر دا خبر اومنا بیگم سلیم باجی وای چې الف کې اشاره ده اول تا لام کې اشاره ده لازم تا میم کې اشاره ده مؤمن تا د دې قران لوستل په مؤمن باندې مؤمنا قران زدا کا الف لام میم او مؤمنا اول لازم دي پتا ونه چې قران زدا کا قران تا غو لگاوا انګریزي تعلیم نه مخکې قران وایا ها غناباد بیا نور علمونه کوا اول قرآن ویا اول لازم دی پو مومن بنده زدک اول دی قرآن پیگه مسئله بنده اللہ بر او بعض علماء تاویل کئی ها الف کے اشارہ دی انا تا لام کے اشارہ دی اللہ تا میم کے اشارہ دی عالمو تا ان اللہ عالمو الله فرمایي ز الله يم ز خپو يګم نو زکه زما خبره و منئي ما خبره و منئي ها پيګم صلي ون اګورا دا تفسير به راي نه ده ها دا تاويل کول چې پيو لکه الف لام میم وغیرہ دی کې تاویل وکي دا تفسیر به رائے نه دی ولی تفسیر به رائے هغه تایل شي چې دا اسلام طبیعت نه خلافی ها تفسیر به رائے اخ تایل شي چې کوم معنی راغلی دی په حدیث کې په یګ مسئله باندې تفسیر به رائے هغه دی چې غاد عقیده د اسلام نه عقیده د اسلام نه ا د قواعد د عربیت نه خلافی غته تفسیر به رائے لای شي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا تفسیر به رائے نه دی ها الف لام میم دی معنی ونه الله پیږي ها ذالک الکتاب اگر بعض علماء ها فرمای چې دا حروف مقطعات چې کوم سورته نو پا اوایلو کرا غلی دی اوال کرا غلی دی د قران نمونه دی ها دا دا قرآن نمونه دی ها الف لام میم دا دا قرآن نم دی ها اگر قرآن اول تصریح وکا پدی خبر باندې چو بندا خلیشا چپ شا تن پویگی اللہ خپویگی او دا چه موجز کتاب دی چه دیپ مقصد تن پویگی الف لام میم راشا تمام دنیا را جمع شید دی خروف و معنی وکا کنا حقیقی معنی دا موجز کتاب دی نو اول سر نه په اعجاز د قران باندې تصریح وکړه چې دا داسې معمولی کتاب نه دی، بس ټوټه پوټه معنی او ټوټه پوټه ځان پویوم، حقیقت کې پویدل په دې قران باندې ډېر مشکل دی. ها یو د الف لام میم په معنی نه پویګو، نور څه پوی شو؟ ها پیغام صلی الله ذالکل کتابو لا ریب فی. اګوره اجابت ته سوال، تا سوال کړه و الله تا اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مضبوط کی مستقیم من دے، یا الله مروان کی په صراط مستقیم من دے. نو تا الله تا سوال وک، الله د سوال قبول ک، الله فرمایلو ذالکل کتابو آغا صراط مستقیم دا کتاب دی، وی ګوره دا کتاب دی، او دادا چه معمولی کتاب نه دی. درې صفات کاملہ ذکر گئی، ذالک الکتاب دا اول صفت دی، دا کامل کتاب دی. ذالک الکتاب، ذالک مبتدا دی، الکتاب خبر دی، دواړه معرفی دی طلبا، مبتدا او خبر چې دواړه معرفی وی نو دا ډېر په کمال باندې دلالت کوي. ها ذالک الکتاب دا کامل کتاب دی، مړه دا چه کامل کتاب نشتا دی. ها نور اسمنی کتابونه هم نازل شوی، تورات او انجیل او زبور او نور صحیفه هم وکنا، خو دا چه کامل نو، دا ډېر کامل کتاب دی. دویم صفت هدن لا ریب فی، شک شبه نشتا په دې کتاب کې، دا د الله طرف نه نازل شوی دی، شک نشتا په کې، الله طرف نه نازل شوی دی. دریم صفات هدل للمتقین، دا هدایت کوونکې دی، نه بتولو خلکو لپاره. زیدی ته قرآن هدایت نه کوي، متقین للمنیبین، نه بتولو خلکو، یا للمتقین متقیان د دینه فائدہ اخلي. ها چې هغه پرهیزګار وي، شرک نه ځان بچ کی، ګناونو نه ځان بچ کی، شبهات نه ځان بچ کی، حرام نه ځان بچ کی، دا متقی دی، دیتا فائدہ ور کوي. ها دیتا فیدا رسی ذالکا خبر دے، ترکیب کے لا ریب فی دے دویم خبر دے، ودل للمتقین دے دریم خبر دے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر جملہ اسمی آرے بیا آگورا سوال پیدا کی گیا ذالکا، ذالکا سر اشارہ کی گی بعید تا، زاکا سر اشارہ کی گی قریب تا، حاضا سر اشارہ کی گی با زاکا سر اشارہ کی گی متوسط تا، حاضا سر اشارہ کی گی قریب تا. ہاں نو دا قرآن خودیر قریب دی دی دی پر حاضا پکار دی یارا، ذالکہ والی ذکر کو، ذالکہ خلور دی پر استعمال دی تسمان آغا آغا لاور ناخ طرف تا، آغا دی انڈیا بانڈری سرا، واگا بادر سرا، آغا ذالک دا پرا آغا استعمالی دی، زاکا دا پرا او حازا دا. نو قرآن قریب دی تو اللہ اس کے پروتی دی دا پرا سرنگی ذالکا دا استعمال شد دی دا پرا. یو جواب دا دی طلبا ذالکا دا بعید دا پرا استعمالی گی دی کشن بود پا دوا کسما دے طلبا، یو بود مصافتی دے دا مازال والا بود دے، یو بود ردبی دے چه مرتبه لوی وی. ها شک نیشتا زالے کا دوا کسما بود فتی و ردبی، نو پا دیجے که اگرچه بود مصافتی نیشتا دے، قرآن نیش دے دے مالاس کے پرورتے، خو بود ردبی دے. ها نو بود ردوی نازل کرده ده پا منزله ده بود مصافتی بنده. ها دادا دشل قدر لره ده. ها بیگه مسئله بند خاجی اللہ اکبر یادا ذالکا، ذالک الکتابو ده مبتدا ده، ذالکا اسم اشارات مشارون اللہ اسم اشارات لہنا مبتدا لا ریب فیه خبر دے. ها پیغام صلی اللہ علیہ وسلم لا ریب فیه دا خبر مقدم دے، ودل للمتقین مبتدا مؤخر دے. ها مبتدا مؤخر سرد خبر مقدم نا، دا صغرا شوا دا بیا خبر شد پرد ذالک الکتابو مبتدا سرد خبرنا کوبرا جملہ اسمیہ صحیح مسئلے بند یا ذالک الکتابو خبر دا مبتدا محذوف تے خواہ چھ حاضر دے حاضر ذالک الکتاب حاضر ذالک الکتاب او بیا حاضر سرا اشارہ دے آغو سورتونو تان چھ سورت البقرہ نمخ کے نزل شوی دی چھ شپیگ اتیا سورت حاضر دا قرآن ذالک الکتاب آغا کتاب دے آغا شپیگ اتیا سورتونو چھ کم نزل شوی دی آغو حاضر محضوب تے پکے ہاں امام فراء بغوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ اللہ رب العالمین دے نبی علیہ السلام سرا وعدہ کریوا چھ زبط آتا دچیو کتاب درکوام چھ زڑی گی بنا پوینا سرا سمرے تلاوت کے بیانے زڑی گی بنا لا یخلقو بے کسرت رد دے آر یو شے گورا پہ استعمال سرا زڑی گی قرآن پہ استعمال سرا نوے کی گی حافظ صاحب تمہیں چکے قرآن بدنو ایکی گی ہاں او بل شے چی کم شے استعمالے گا زڑی گی ہاں او قرآن پتلاوات نو ایکی گی ہاں لا یخلقو بے کسرت رد او آجائی بھی نختمی گی رد قرآن دے امام فراوئی چی نبی علیہ السلام سر اللہ وعدہ کریو آہا کہ تا تا بزیو کتاب کی بنا پوینا سرا دو دا سورت البقرے نمخ کی سورتونو تا سورتون چراغلو دا اللہ فرمائلو حازا ذالک الکتاب دا آغا کتاب دے ہاں تا سر وعدہ کریو آہا دیکھیں مسئلے من حازا ذالک الکتاب اگر ذالک الکتاب مادر طویلو چی مبتدا خبر معرفہ دے ہاں بھائی نہایت کمال بندے دلالت کوئی ہاں نکارا بوئی زال کر رجولو رجال خودیر دی ٹول دی خان خواراب چی و سڑی نا سڑی تا سڑی نا وئی نغت سوئی زال کر رجولو دا مضبوط سڑے دی خان تو اللہ او فرمائی دو زال کل کتابو دا کتاب دی خان او پی جانا دا کتاب دی دا دیر کامل کتاب دی دی پشان تا کمال بل کتاب کی نشتا خان دا یو صفات تا کمال شو قرآن دا پرا لارے بفی دا دویم صفات تے ہاں لارے بفی ہے سوال پیدا کی شک شبہ نشتا پدی کتاب خلق کو شک شبہ کئی منا وہی چھے پیغمبر دا زان نا جوڑ کر دے جبریل غلط شوئے دے آلی تا تب اور دے چھے منا دا خبر آکل نا ناکل نہ خواہ سے خلاف تھے عقل نام خلاف تھے قرآن شپیک ذرا شپیک سوا شپیک شپیتا یہ تو نہ دے ہاں بقول علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ بعض علماء ہوئی چھے سو کوئی چھے کام دے سو کوئی چھے زیادہ بارحال اختلاف تھے وہ مشہورہ خبرہ دے دا شپیک ذرا شپیک سوا شپیک شپیتا تلالی جبریل دمرا کم اکل لے چھے غلطی مرا جبریل ترنگ غلطی گیا اللہ فرشتہ دے اللہ رستہ والے دے یو دعا جلے با غلطی بیا نہ غلطی گیا را یو مشوم تا چتوئی چی مشوم دی اور گزئی چوگ ہائیوے تلار شا منڈئی تلار شا ٹماٹر روڑا دا سل روپی واخلا یو دڑی ٹماٹر روڑا دا کپو یو دڑی پا سل روپی دے لگا مخ کے خوپ دوا درس ہو بنی کلو ہاں اس دیر دی ٹماٹر ہار یو سڑی لاس کے رخستی مخ کے ٹماٹر دس یو لکا سرزار کسے ہاں خال گور سے سر گیڑا اندیشی پاکستان کے ہاں وہی گم زلے نمشما یوا دڑی ٹماٹر راوڑا سل روپی اخلا نوی اڈے منڈے یہ تا لوٹ شاہ نو گا چے لوٹ سی غلے کے دا ٹماٹرو پا زی بندے آلو را واخلا یو زلے راوڑی کنا بل زلے بیا پلار و رسخات کی چے بچیا دا پیسے اخلا ٹماٹر راوڑا غلط شو آلو دا راوڑا بیا چے لوٹ سی پیاز راوڑی نو تقریبا یو سل زلے بلوڑ سی غلط پشی گنا خو بیا با آخری یا ٹماٹر خوروڑی گنا نو دا شپیک ذرا شپیک سوا شپیک شپیت زلے یو نو پدی کی جبریل ترنگی غلط عجیب آوانے خبر او مارا ہم لگی پا جبریلین لگی باری لگی پا آر چاہ لگی دنیا کې قسمه قسمه خلق دي کنه دنیا دې حاجی دنیا دې ها کو شک شوبا کی څنګه الله فرمایي چلا رہے بسی یو جواب خدا دې چلا رہے بسی ہے انه من رب العالمین دا دا الله طرف نه دي کې شک دي تحقیق په کار وکي او دا الله طرف نه دویم جواب دا چې ګوره قرآن محل د شک نه دی اگر که مخالفین پکې شک کوي الله چې ګوره دا منکران په منزله د عدم شک کې ولې ور لرشتا دی چې اعجاز قرآن دی د دیو شک الله تعالی نازل کړی دی په منزله د عدم شک آدم شک تا پرا مزیل شتا ہے زلے کا ان کے شتا چی غام موجز والے دا قرآن دے اعجاز دا قرآن دے بیگم سلیم رضی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی خبر بمانے انشاء ضرورت لا رہے بفی خبر دے دا پا مانے لا ترتاب فی ہے لا ترتاب فی نفی پا مانے دا نہی سر ترتابو فیه شک شبا مکوئی غلط بنی روانی شک شبا مکوئی نو خبر بمانے انشاء نفی بمانے نہی لکا نفی خبر دے نہی انشاء دے پہیگم سلیم درہم صفت سدے حدل للمتقیم دا قرآن دا متقیم دا پمانه دا حادیون سره دی مصدر مبنی للفاعل دی عادی تو لیکي کی حمل مبالغاتن دا د قبيله د زيد عدل نه دی زيد عدل څه معنی زيد عادل ایت لیکي کی حمل مبالغاتن نو هدن پمانه دا حادیون سره دی هدل للمتقين حادیو للمتقين هدايت کو دو دے اسم فائدی والے نے ذکر کول چھے حمل مبالغتن کی مطلب دا پدی کے مقصد دے مقصد دا دے چھے دا قرآن عین ہدایت دے زید ان عدل سمنا زید سر نہ پھوپرے نمونہ دا عدل دے انصاف کون کے زید انصاف کون کے دے انصاف ہو دیر خل کئی کہ نا خو دا زید چھے دے دا سر نہ پھوپرے دا وخی وینے ڈوکی آرشے عدل دے اذا حمل مبالغتن یلش هدل للمتقین قران عین ہدایت ہے ہاں یا سوال پیدا کیگی للمتقین متقیانو پر قران ہدایت کوي پیدا کی مسلمان سوال لا پیدا کیگی چې متقی اختوی چې غته ہدایت شوی دا خو تحصیل ده حاصل ده بلاندو چلن دیږي ہاں لاندا خاطر دے اور بنے او باچا غنورا او بن جذب کئی ها دا تحصیل دا حاصل رزی زکا متقی خواخت ویلی شی جگہ تا ہدایت شوی نو تب دید پر جواب نہ ہوتی یو جواب ادا ہو کہ خود للمتقین و غیر المتقین ہدایت تے ان کے دے متقیان دے پر غیر دے متقیان دے پر کبھی اوئے چے متقیان تا ہدایت شوی وی نو تب وئی مراد متقین عنابت والا دے للمتقین للمنیبین پہیگم سلے بنے زکر چھے قرآن عنابت و خلق دا پرا ہدایت کئی ہا زیدی تا قرآن تیرے شی چھے غا خبر بنی پوئی شی نبیہ مانی زدو دنوی چه مده خدای چه دا خبره بنا منا چه جهنم تا سمو نی بمنا خاکا دی خونی منا زیده اینا دی جهنمیه ها چه دا خبره که نی منا که خاکا ویم نی منا دا پلنکی خلی دا خبره نمنا ها پلنکی خلی نمنا خاکا خبره دی خو پلنکی خلی نمنا زیده اینا دی جهنمیه ها از پلو سافیلین تا برسه که غمی ما کوا انتظار کوا شپید لگی دی ها فیگم سلیبن نو انابات والا مرادی للمتقین سمنا انابات والا خلق لکه سورت شورا کہ اللہ فرمائی یهدی الی من ینیب ہدایت کوي الله هغه چاته چې انابت ولوي تذکرۃ لمن یخشا سورت طه کې دا نصیحت ده پر د هغه چا چې هغه کې انابت وی الله نه ډریږي ها څنګه سره او بل دا دعا قسمه دی یو متقی بالفعل دی یو متقی بالقوا دی ها متقین نه مراد متقین بالفعل نه دی ها پیغام صلی الله علیه الله رب العالمین د مو تاسو عمل کول توفیق نصیب کی چې موږ تقوا پرزګری وشه ها پیغام صلی الله علیه الله اکبر ذالک الکتاب ولا ریب فیه هدل للمتقین ذالک الکتاب اواده هدل للمتقین ده دلیل ده یہ نیک ادا دا اللہ کتاب نو ہے نو دا دے پا ہدایت کی و دمرا تصیر نو ہے دا ضرور دا اللہ کتاب دے چھ دا دی دا ہدایت نا دا سی متقیان و جمع تیر شوئے دے ہاں پہنگے مسئلے ون متقیان جمع تیر شوئے دے ہاں اللہ اکبر آگورا که متقین نمراد متقی شی که نا دان سلر خبر نده ولی تکه چه پا تقوا که مراتیب دی ها او پا هدایت که مراتیب دی لا تک فوائن دا حدین دی ها تقوا و پرزگریه که دیر مرتبی دی ورورا پیگه مسئله ون او هدایت که دیر درجی دی لا تک فوائن دا حدین دی دا پیوزه ندی ویلاره نو پا دوران دا تقوا که هم ور تا قرآن هدایت د تقوا مرتبه لري ها نو په دوران د تقوا کې ورته الله هدایت کوي اشرف علي تنوي رحمت الله عليه دا نقطه ذکر کړی لري ها تقوا کې مرتبه ګوره تقوا مرتبه تو دي اوله مرتبه ځان ستل د شرک نه چې شرک نه بالکل ځان سړې او سټي ها دا اوله مرتبه د تقوا ده ها لکه قران کې الله ذکر کوي ها وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى سُورَةُ الْفَتْحَ شپږم نمبر آیت وَأَلْزَمَهُمْ لازم کړي دیو د خپل ځنونو سره کلمه د تقوا یعنی کلمه د توحید شرک نه ځان بچ کړي دی ها په یوه مسئله باندې او دویمه مرتبه د تقوا څه دی ځان ستل د معصیت نه ځان ستل د ګنا نه ها دا دویمه درجه د تقوا دی نا بیا ځان ستل د معصیت نا لکه الله فرمای سورۃ المائده کې اعراف کې ولو ان اهل القرى امنوا وتقوا کچره اهل د کلیو ایمان راوړې وې تو نام نالا بور باندې اسمنونو زمکو برکتونه کولا وکړي وې ها نو دویمه مرتبه څه دی ځان بچ کول د معصیت نا ا دریمه مرتبه د تقوا څه دی زړه پکول د شغل د غیر الله نه شغل د غیر الله نه زړه پکول د اخیری مرتبه د تقوا دی هم سورۃ آل عمران یو سل دویم آیات کې لکه څنګه امام بیضاوی رحمت الله علیه ذکر کوي واتقوا الله حق تقاته وډارېګه د الله نه په حق درې دلو سره فلاکای دی په عقیدو کې ها حق دری دل پا عقیدو کی کیگی ها نو شغل دا غیرولانا زڑ پکول دا درم درجہ دا تقوی دے نو گورا اس کی جان پوئے کا جان ستون کے دا شرک نا دیتا چی جان ستون کے دا شرک نوی نو قرآن اور تا ہدایت کوی نو متقی من المعصیت شی نو بیا اور تا قرآن ہدایت کوی حتی کی چیزنی دا شغل دا غیرولانا پاک شی دا در اللہ رب العالمین دا تقوی مکرہ والی ہاں شرک نہ بچ کی دل بچ کی دل آخر دا چی دمرا پریزگری راشی چی شغل دا غیر اللہ نا زلب بالکل پاک شی اللہ سرے ڈارے کرا دیتا شی ہاں دا آخری دا رجا دا تقوی پریزگری دا یره یو سړی سپینه کپڑے واغستی پټکې وای بریتو نه اخره ای او یره ډېر متکی پرېزګار دې دیشم لپریګ دی ا دیشم لیا وایګ مثال یره دا ډېر یره ډېر بزرګ دی دا بزرګ بترنګ پیجن بزرګ پیجن ګولی سلامات ښا وای دا ډېر بزرګ دی ستره کپڑے واغستی په دې دکان شي وایګ مثال عبداللہ ابن زبیر علامات تقوا ذکر کئی ہاں چی دا پرزگار سڑی علامے بتوئی ہاں چی توائی چی متقی دے پرزگار دے بزرگ دے بزرگ بترنگی پی جنے ایوہ علامہ صبر پا تکلیف کے لکا وسنن سبا کرونا ویرس کے ڈانڈے شروع کری ری پوش اپ لنکے پا ڈانڈو وال اپ لنکے صبر کول اللہ دې موږ ته صبر نصیب کړي موږ داوین چې خپل حکومت سره تعاون کوو کنه په یو مثال کې نرشړ ما جوړاوا ها صبر په تکلیف کې صبر په تکلیف کې کله چې تکلیف راشي صبر کوي لوګا تندا غام درد مرض وغیرہ دا اوله علامه د تقوا ده چې کوم سړی صبر کوي کنه زړه ټینګي پیسې چې دا پرېزګار ده کاوي شي بدلا خسته شی زوری شتا طاقت شتا خو صبر کی یلا صبر وو کو خیر دے منا یو کانزلی یو کو تا کی یو الان یو کانزلی تو خیر دے صبر وو دا د وسی علامه نه ده دا د تقوا علامه ده مو خوین چلا پختون سړی چې یو خبره سو کوته وو کی یا یو پتا کی وی نو غه دوا کو تا کوي او دوی سیاره کانزلی ورته کی یو مړه دا بے غیرتوب ده عبداللہ ابن زبیر فرمای چې صبر په تکلیف کې دا علامه د تقوا دی تا ته دوک را ورسید ته صبر وکړه ځان ټینګ کړه د تا پرهیزګاری او د بزرګۍ په تباغه ځای لاګي الله دې متدا بزرګۍ نصیب کړي ها ډېر کمزور تیارې دویم علامه څه دی رضا په قضا باندې الله کومه فیصله کړي په تقدیر باندې رضی کېدل یا الله دا مرض دراوسته به شابه هیرواله زه رضی یم وسو کوم الله تا تقدیر دی رضا بر قضا درہم علامات سے دے شکر دا نعمت ماشاءاللہ شکر دا نعمت اللہ نعمت در بنے کڑے دے شکریہ کا قدر ہی ہوتا شکر سمانا قدر کا ہوتا دولت در کر اللہ علم در کر اللہ مشری وزارت بدشاہت جہدہ در کر اللہ صحت در کر اللہ نددی قدر ہوتا دیتے لیکی گی شکر شکر دا مطلب نه چې ته یې چې شکر دې شکر دې په خپل شکر شکر یې او د الله د نعمت قدر نه کې دي ته یې لیکيږي دا بیا شکر نه دی ها شکر تمنا د الله د نعمت قدر وکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پات څلورم علامه ده تقوا بزرګو لباس باندې غلط نشه علامه تقوا عمل بالقران ماشاءالله ماشاءالله عمل بالقران چې قران ته ملونو کې نه نږدې کیږي او تور ته چې دا بزرګ دی ها په خدای کا سان دې کغه نه بزرګ جوړ شي ها قران درس ته نه کیږي او دا بزرګ دی هیڅ مثال بزرګ نشي جوړی دی عمل بالقران قرآن تا بکینیز دا کیب واوری بو بیا بغبن عمل کاوی نو بیا توال بزرگی ہے ہاں حوال پریزگاری ہے پہ ایک مسئلے بنی عمل بالقرآن دا تلور عالمی دا بزرگ دی ہاں دا متقی پریزگار تمہیں کمیں صبر پا تکلیف کے رضا پا تقدیر بندے قضا بندے شکر دا نعمت عمل بالقرآن قرآن بنی عمل کاوی ہاں یار وای دا ټوله خبره به مونږ خو قران باندې عمل نشم کوي ها نو چې قران باندې عمل نشي به بزرګ درځنه نه جوړيږي کډر له بسونه برابر کې ها ډېر شکل جوړ کې هو علاقه بزرګ درځنه جوړ شامل بالقران قران باندې چې کوم سړی عمل کوي دا متقی پرهیزګار دی ها او قران چې نږدې کیږي نه دوربین کې هم نه کسي دینا بزرگ نه جوړيږي اته دوکا کې غما پیسې الله اکبر الله رب العالمین ته متدا عمل کولو توفیق نصیب کړي. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. دا متقیان سوک تیارا آغا علمی دمو پی جندے و قرآن کی چا علمی دیارا زرگان ای دا متقیانو پینزا علمی دی پینزا علمی نوری شوی آغا علمی خوی بیل دے صبر پر تکلیف رضا بر قضا شکر دا نعمت عمل بالقرآن و یو پینزا علمی نورین دی دمو پی جندے دا چه نورین دی ها چه غلطی نگه الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ دے بلا علامات متقیانا کسان دی چه غا یقین کوی پپٹو شینو باندے خا باور یقین کوی پپٹو پہیگے مسئلے من اللہ اکبر اور بلا علامہ سدے مونس کئی کہ کم سڑے مونس کئی کامل طریقے سرا دا علامہ دا متقی دے زکاة اور کئی خیرتو نہ کئی صدقے اور کئی عام درنگے قرآن منی مخی کتابو نہ منی قیامت منی دا پینزا خبر چپکے موجودی دان دا متقی علامی دے بیا پینزے نمونہ اللہ ور کئی نا دوائی نمونہ دی متقیانو دا پر اب دنیا کے سے انام دے اولائک اعلی ہدم رب ہے دا پا سیدھا لاری دی پا دنیا کے نیخ لارے بند روان دی صراط مستقیم مندے اور پا قیامت کے اولائک هم المفلحون قیامت کے کامیاب دی کر جنتیان دی جنتیان دے پینزا علمی نوری شوے سالوری آغا علمی پینزی دا شوے بیا سورت الاحزاب کے و ہم درنگی سورت توبے کی بھی اللہ سالہ میں ذکر کی ہے ماشاءاللہ متقیانو دیر علامی دی پیوے علامی خوی پی جانا چیو علامہ خوب کے موجود ہوئی گئی وہ غات علامہ ایسا دے عمل بالقرآن دے چھے قرآن طرف تنہ نیز دیکھی گی کہ آدھا ٹل سفتون اور کے موجود ہوئی علامہ بیا متقی نہ دے دا قرآن دشمن متقی نشی کی دے یومنون بالغیب دا گورا پا سورت البقر فتحے کے اغا ڈالا منعوم علیہم یا منعم علیہم اغے تفصیل بیان ہے ہاں اغا دے کے اجمال ہو لار داغو کسانو چتا میرا بنی کری پا دیو بندے ہاں اصوک تھی امیرا بنی چی شوی رے پا دیو بندے تا کری دی سوک تھی اللذین یؤمنون بالغیب دا اغا خلق تھی چی مان روڑی پا پٹو سیزنو بندے پہے گے مسئلے بندے نو غیب چلی یؤمنون بالغیب نو غیب مومن بیہی شوا غیب مومن بیہی شوا یعنی ایمان چی کمشی بنی روڑی چی یا یؤمنون بالغیب ایمان روڑی پدی حال کے چی غیب وی دا مومن بیہی نا نو مومن بیہی محذوف دے کوئی ایک مسئلے ہو مومن بیہی چلی محذوف دے اگر دا دی جملے نا کمال دا ایمان بالغیب معلوم شہا چھے ایمان بالغیب دا دیر لوئے کمال والا شہر ہے نبی علیہ السلام صحابہ و تو فرمائلو اے صحابہ اکرام ملگریو تا پوست کون چھے پہ ایمان کی کم خلق ورہ دی نبی علیہ السلام بکلا کلا صحابہ و نا تا پوست کول چی پوئی چی کا نا لکا سڑے شگردان نا تپوس کی او صحابو ملگریو خادمانو مریدانو مقتدیانو پا ایمان کی نا صحابے کرام اور تو فرمائیدو یا رسول اللہ ملائک غور ہے ملائک دیر پاک مخلوق تے نبی علیہ السلام فرمائید دیو بول نوی غورا پا ایمان راوڑا لوکی دیو خدا اللہ پا دلبار کے ہر وقت پراتا دی نو دیو خو بل زکا غورا دی کنا معصوم مخلوق تی و صحاباو بیا او فرمیلو چه بیا نبیان غورا دی نو نبی علیہ السلام او فرمیلو نبیان بول ایمان روڑی ادیو توحی نزلی گی نو صحاباو فرمیلو بیا مونگا غورا یون نبی علیہ السلام او تو فرمیل چه تاسو بول ایمان روڑی ازب تاسو کے موجود یام صحاباو ویلو یا رسول اللہ مو بیا نپویگن چه ایمان کی کم حلق غورا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو چې خ خلق په ایمان کې ما ته هغه دي چې پیدا بشي پیدا شي مومی به کتاب د الله هغه به ایمان راوړي د ما سنت به مومی هغه به ایمان راوړي هغه خلق غره دی ها الحمدلله په دې کې مو تاسو شامل یم ها مو تاسو په دې کې شامل یو ها دغه نبان بیا قتل دي هغه زمانه کې نو نم صحابه قتل دي پیغمبر سلام نم جنت قتل دي نه دوزخ نه الله ایمان مراوړ دي دا یقین دي چې جنت شتا الجنتو حق والنار حق والصراط حق والميزان حق وعذاب القبر حق دا ټول شي نه حق دی ها په دې مې ایمان دی عقیده دی نو دې ته ویل کیږي ایمان بل غیب ایمان بل غیب څه معنا اپټ شي نه چې مونږ ندی کا تلی خو پاغه دلیل موجود دی ها چې الجنه حق په دې دلیل موجود دی ان المیزان حق و صراط حق و رؤیت الله حق و عذاب القبر حق پدې ټول دلیل موجود دي اگر چې مو په سترګو ندی کتلی کومور باندې یقین دي چې دا موجود دي دلیل شته دی ور باندې ها دلیل ور باندې شته پیغمبر صلی الله علیه و صحابه او تا نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایلو چې په ایمان کې هغه خلق وردی چې لا پیدا شوی ندی ورسته به پیدا کیږي د الله کتاب مو ایمان براوړي ما سنت مو ایمان براوړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوي الله د پوي کا الله اکبر دا اول صفات او تاکید دې ته ویل کیږي صفات عقیدتی عقیده سره تعلق لري وروره پټو شینو باندې یقین کاول دا سره سره تعلق لري کی دې سره تعلق لري الله مونږ دې قتلې مانومي جنات مونږ دې قتلې مانومي او هاي خپلې ګورې هاي نهرونا او خپلې مې وې خپلې باغونه خپلې نهرونا مو قتلې نه دی کنه یقین مده چشتا جهنم پولیس سورات انزل سوا کلا ما زل دې اور باندې طالبا حق دے ہاں پینزہ سوا کالا چڑھئی دے پینزہ سوا کالا اترئی دے پینزہ سوا کالا سیدھا دے ہاں یارا دا سرنگی پول دے پولی سرات سرنگی پول دے او بونا نارم دے ویختنا نارے دے توری نا تیرا دے دا یو ماما اور تاویلو چی مولی سیب دا چیوی ہے چی سرشتانا لگتا چی دورا کاډې درته وک نه لې تورې نه تیر وختنا ناره او بونا نارم او بیا پینځل سو کلا مزل خدا ته وی مولای سي چې سرشتانه نه نه سبا شاله پیغمبر ویلي دي اسرات حق ور پولی سورات حق ته ها پدې پولی سورات باندې بو بجلی په شان تا پړک په شان تا بو مومن تیریږي ها منافق پور غرزی کی دین اللہ دے جہنم دے مشترک پور غرزی کی اور بدعاتی پور غرزی کی ہاں پیغم صلی اللہ علیہ وسلم لگا تورا تیارہ بوئی گئے مومن با بجلی برخنا پسانتا تیرشی پڑا پینزل سو کلا مزال بوئی گئے پیغم صلی اللہ علیہ وسلم اور دانور بورو غرزی کی ہاں اور کارڈر ہے ورورا باز بیاب لیلی کی ورکے ہاں دا خاک تے دا غیب دے مسترگو بنے ندے کتلے خمو دی بنے یقین دے ایمان مدے ہاں اسراتو حقن نو دی غیب نه هغه مراد طالبہ چې هغه باندې دلیل موجود دی ها بعضی داسې مغیباتی چې هغه باندې دلیل نشته دی ها الله فرمایلی دی چې غیب دی ومت هغه باندې دلیل موجود نه دی لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله ایګه مثال دی بعد دا چې شهید دي دا چې مغیباتی چې هغه باندې موته دلیل نشته دی مې منو چې الله فرمایلی دی غیب او شینو باندې دا لا علم دی مونږ پیګو دا چې ډېر مغیباتی سالوېخ زرا علمون لري نو پدې کې حمودا څا علمون ګور نور خو سره کتلې نه دی مې ایمان دی چې دا علمون شته دی رب العالمین خدا خدا چې مغیباتی یو منونه پدې باندې دلیل دا منو یا الله فرمایلی دی یا پیغمبر فرمایلی دی چې دا شی نه حق دی مودا یقین دی چې دا حق دی د پیغمبر زبان نه وتلی دی دا حق دی د پیغمبر گفته الله حکم دی دی ته ویل کیږي ایمان صفت ایمانی عقیدتی عقیده سره تعلق ستی بلا علامات د مؤمن وګراها ویقیمون الصلاۃ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ادا کئی مونز پا کامل طریقے سرا ادا کئی مونز پا کامل طریقے سرا ایگم صلی وان مونز پا کامل طریقے سرا ادا کئی ہاں اقامت الصلاۃ تیلیشی طلبا ادا اوها به کماله ها ادا کول لموس په کمال سره اقامت الصلاه دي ته لشي په کامل طریقے سره موس ادا کول چې د شریعت مطابق دي ته اقامت الصلاه ته لشي شریعت مطابق وي د فرایض او واجبات او سنن او مستحبات او د دې ټول لحاظ په کې موجوده دي ته اقامت الصلاه ته لشي ها زکه یقیمون الصلاۃ ویلو یفعلون الصلاۃ ونیلو زکه فعل د صلاۃ ډیر خلک کوي موس فعل کوي خو موس نه دی ګورا بزرګونو خلک تیتیږي اس کیږي هغه ته موس نشي دی موس اقامت الصلاۃ اختلی شي چې د نبی په طریقې وي د شریعت مطابق کوم مون چې شریعت نه خلاف غمون زم نه لري ها مسجد نبوی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناستے یو ساڑے راغلو منزی وکا کلے چی منز وکا منز نفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائلو صلی فا انکا لم تو صلی منز وکا منز ندش وکا وغا غریب لار او داسی وکا بیا راغلو منزی وکا دریز علی دکار وکا اخیر دا چې نبی علیہ السلام توارغ لیا رسول اللہ زہ نہ پے گا ماپ تشی کے فرق تے دریز علی ماو داسو ک دریز علی منزو ک تشی کے فرق تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو چې تاو داسن سید نور مند سید صرف یک تشی کے فرق تے ہاں کلا چے ترو کو تا ٹیڑ چھ بیا او چاتے گے نہ سیدھا کے گے نہ ہاں ملیا نہ سیدھا کے قومان کوے تامانیا نه کوي ابرو کو ته ټیټ شي یک دم بیا سجده ته تلا ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ځکه ویل چې صلی فإنک لم تصلی دوباره مونږ کا مونږ نه لشه بیا نبی علیہ السلام ورته طریقا و خیلا ها به و فرمایلو صحابه کرام صلوا کما رأیتمونی اصلی تاسو دا چې طریقې سره مونږ کول کما ګوره هم په شان ته مونږ کوي او چې رکو ته ټیټ شي بیا سیدا کېږه ها دي د وجه نه علما فرمایي ملیې سیدا کول په دې کې سکون آرام کول واجب دی ها دا چې پرېږدې خو مونځ نه ناقص شي کنه ځکه پیغمبر ورته ویلو چې ناقص مونځ دی وکړه ها پوهېږې مسلې نو بله ورځ یو ملګري ته خبره کوله وایي یو ملا او مفتي وغیلو چې پیغمبر په زمانه کې فرض واجب شي ته دا فرض واجب ده تو پلار جوړ کړی کور دی کته مخه نه وو چې دا فرض دي دا واجب دي دا سنت دي دا مستحب دي اصطلاحات وکاو بعض اصطلاحات غورا کړی دي او بارخل د شي نه مخه نه موجود دي دا شي نه مخه نه موجود وو ها په یګم سلام الله رب العالمین دا عمل کولو توفیق نصیب کړي ها نو دته ویلې کیږي صفات ایمانی عقیدتی او دا بل صفات چره دا صفات بدن دی ها متکی څوک ته چا کیدین درستوي بدنی الله د پر استعمال کیږي مالیم الله د پر استعمال کیږي الله دته متکی لې شه ها جانی مالی قربانی ټوله کوي اگر چې د نبی په طریقې مونږ نوي کنا غته مونږ نشي لای ها کته اقامت صلات نشي لای په خوا زمانه کې به خلکو کل اخیری جمعه به چشوي نو بیا به خلک راغون کو مقتدیان امام صاحب اذان وکړ ار مونږ پرې به اقامت کول او دی به ویلو چې د ټول عمر کا ځای د ټول کال کا ځای را ګرځوم ها د کال کا ځای به را ګرځوله پنځول منځونو کې صرف ها دا چې نورانو بچي وو نو په ایمان ویې چې کال کې ټول منځونه جوړیږي دل منځونه جوړیږي دا صرف په پنځول منځونو باندې دا قرضا ادا کیږي عقل نه خلاف پیرا تقریبا کم از کم 15000 روپیه تا باندې وی قرضه باندې او تا ورته سره 15 روپیه ورکې نو پیمان یې دا قرضه لاندې عقل نه خلاصو سړیا کا ملایو عقل نه خلاصو کامیو عقل نه خلاصو خدای والی وو ها په یګ مسله 15000 په 15 روپیه باندې لاندې دا وان کال منځونه حساب یو کا پس ساونو زرګونو منځونه جوړي خدای به صرف ته رمضان شریف اخری جمعه کې با اذان وک الله اکبر الله اکبر دی به اقامت وک امام ورته مخ کې شه قرات سورات دی به وک او یاره د غون کال منځ نه دیو ها او دی پته ویلو قزای عمری ار بدعات نومم بدعات ته ها کوم شه چې شریعت نه خلافی کنه نومم بدعات وی غاخو اته بدعات کازې عمرې ورته لونو مسلمانه کازې عمرې خورته مې کازې ثانوي ورته وي د کال کازې بیا بل کلی بیا کاولا بیا ورته کازې عمرې الا نومي غلط و ها پیغمبر صلی الله علیه او بل نشانه د بدعات او دادې چې اره علاقه کې خپل رواج وي ها مخکې په خاص زمانه خله اسقاط کول ها مو تنونو کې بشکرونه مړي په سراوان کو کر شدی په نهي په سار او په سار ک مالګه شکرونا دانه بلیاره کې تلاوله دا د مو وطن کې اوره واجو بیا چې دی د ماتنیو څنګهنیو تر کوښه دی کې به صابون وښاول ها اجوار میوار نو کدا شریعت وای کنه نو پتیرو کې چې جوار وای په کار دالي چې په ماتنیو کې جوار وای غنم وای خواغه دې کې غنم جوار او د صابون او چې اشنغری دی وطمانزو مرزو تر طلاړه ګوڑا وا ها ګوڑے باندې خلکو مزه کړی ها خستا ګوڑا وا پاګه به به شاولا ها او بیا چې لاونې تنګي او اختر په تور تیر شوې اخر دې شي کې دا غاوات نو بیا مصاله وې ها نو پاره جنازې کې وو مصالو باندې والو ماته بیکاره مصاله راکو پلان کې ته خاور کا ګران غروز بو ها استغفر الله استغفر الله دا یو رواج او الله رب العالمین د حق پرست علماء باندې رحم وکړي دا ختم شي نشته دی من اوس بعضی بدبخت ستوري د نسګری خواهش الله کې که اوس نه خلې اسباب کوي یا کوم غطا ورا سیدا حال انټرنیټو کې خبرې کوي او واسا جب هوا ته اسمان ته سپوږ مې ته وخت و دماغه چلته نه کړه پي لګاتار کیو کا خنر بربادا شنه مخکې تر شه پرګلر زړه طریقې دماغه زړه طریقو کې لاګیا لري ها په یی جنا مسالې د په یی کین کنه یاله د تخت تراب تخت تراب فبطن الارض له خير من زهره حقن بس اور دفن سی خدای ها ما شان تخپل بدعات نه پرېګلې نو کزې عمرې بکولا ها نو پدې تیرا لکه کې یو مسافر مل راغله او حق پرستاله و ها دې بارا غرونو علاکه تر راغله خلګ ورته دي چې استادې کزې عمرې بکوم وی بالکل به وکوم خو یو درته ایم چې خلک تی چې یو سړی پاتې نشي ها راشي د ثواب کې شریک وی خاجه لنو نو شو ټول خل راغله کله چې میدان تر ووتو نو استاد ورته ویل چې راځه خو نشم کوي و استادې تمو باندې ټول خلک را جمع وی ما در باندې خلک را جمع کو خو ما سوچوک ما سره یو مونځم په زندگی کې نه ریکا ځا کړه کول کې خو پرنګ د په زندگی کې چې بالغ شوه دې د پر یو بلماز باندې ملا وخت چې نه بلماز ملا چې هغه در تل مونځو کې زخل مزي ملا ما خو سپورې مونږ نه ریکا ځا کړه بیا ورته خلګي خلګو سوچ کړه دا واجب باندې خبر دی استاد وکړه دا مو خلګو باندې مسافرون ملینډر ګرون وکړه مسافرانو خبره بدره کلی والا ملای منه منه لکه مسافری منه لکه سوچ فکر کلا گیا شیرو خیار خلق معاشری کیوی کام کیو خیار اونی کما کلا سوالا دی سری دا خبره و کلا خبره چه حکمت نخلی نده اخیب دی تو ایک دی سری دا چه رو جونه دی خدایت هاو بسودا که طول کال منزونه پر یو رو جنره گرزیگی پینزه زره پا پینزو رو تیو نخط می بی کرزا آغا رواجی ختم که ها بازی پیرخانو که وسمن کی دیشیوی و اکثر زینو که الحمدلله خاتم شد نو عالم تا اللہ رب العالمین دا پیغمبر سی مورا ور کری مسالا با بیانه که خلق کویشی کنه پیغمبران خوبیشتا بیا تو سالا که که یو مفتی یو عالم یه تا مسالا بیان که خدای با در زن رزیشی خاکا خبر آو که تو که خاکا و نکه آوام دا پوی نکو نو گورا بیا جان نگیلا که بایی که مسالی بود بیا جان نگیلا که یا والا که پدی شیخلا شیطا اگورا بل صلات اختیاتی ہو جمعه که شک شبه و شر جمعی موجودی ندی موجود تو بعض خلکو بس صلات اختیاتی کون جمعی منزی با ہو که دیا برو سے سالور رکاتا فارز اختیاتی ہو که جمعی منزو نشن و وشی کنه دا صلات اختیاتی ہو دا دا پیغمبر طریقه نا خلاف کارو ولی زګه چې عبادت په شک نه کیږي یا به جمعې مونږ کې چې شرایط موجودی مسپخین نه کیږي او چې جمعې مونږ نه کیږي مسپخینو کا بیا شرایط نه وي دا ما یریب او کدا ما لا یریب پیغمبر فرمایي شک باندې عبادت ما کوا یقین سره عبادت وکا ها بل صلاۃ راغیب الاتی یفعل فی الرجب رجب په اخیری جمعې کې بکول نفلونه بکول خلق برا جمع کوې صلاۃ راغیب دے راشینن نن با مونس کهو نفلون با پجامه کهو دی دواجه نا فقها فرمائی تداعی لن نوافل بدعتون تداعی لن نوافل نوافلو تا دعوت ورکول پجامه سرده بدعت تی فقها فرمائی اخنا فقها در سختی پا بدعتو که بایگه مسئله با تر پوریز بانده نفلونو کول پا ایدگا که حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اختر پوری دیو سڑے والی دا ادگاہ کی منز کول نفلونے کولو پا نفلونو وداری دا حضرت علی سے بارغل لاس نے ونیو والخا مکا ومونز امیر المومینین حضرت علی سے وہ کدا سے جذبہ جو رات تب منز نہ سڑے مانے کے دور ایمان دے در کے کہ غلط منز کی نیشے مانے کا ہے اور تو چکا ہو رہے وہاں سر اور تو نیچے مکا وا را تینگی کرا ونیو والخا یا علی سے ایعذبن اللہ علی الصلاح ما تا اللہ پا مونز بانے عذاب رکھے زخو مونز کام اللہ اکبر سبحانک اللہم الحمدللہ سبحان ربی العلا تحییات للہ و صلاوات تا اللہ صفتونا بینو ما تا اللہ پا مونز عذاب رکھے چی تمام مونز نمانا کے علی سے برتاو فرمائلو لا یعذبک بی صلاح ولکی یعذبک بی مخالفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و مونز عذاب نمیلوی گی پدی طریقے در تا عذاب ملوی گی ما نبی علیہ السلام قتل دے ټول زندگی تر کړی هغه په ایدګا کې مونږ نه لیکره ها ادم نقل دلیل د کراحت او د ویرا پیغمبر نه لیکره ما نه نه کړی کړه نه دی پیغمبر مسلې باندې سید ابن المسیب تابعی دی هغه دا چې کړی یو سړی ما نه کړو اقامۃ الصلاۃ هغه مستعلی شي چې هغه پیغمبر په طریقې پیغمبر طریقې نه خلاف غته اقامت الصلاة نشله. دا مؤمن صفات څه دی؟ و یقیمون الصلاة، ادا کوي موس په کامل طریقې سره. کیفیت، کیمیت، طریقہ، دا ټولی شریعت سره برابر وي. ها دته صفات بدنی لیش. ادرهم صفات څه دی؟ و مما رزقناهم ينفقون. مما اصل کې من ماره، ها دا نون په میم کې ما جوړ شوی دی، منه تبعی زیاده طالبہ. و مما باز دا غمال نه رزقناهم چې ما ورکړی دی ولر ينفقون، خرچه کوي د الله په لاره کې په قانون د شریعت باندې، په قانون شرعی سره، په طریقې د نبی سره. من کې منه تبعی زیاده مطلب دا چې باز مال خرچا کا، باز ځان سره وسطا ګورا، ځان نه سخی مالنګ ما جوړاو چې هر شی په یو ورځ خرچا کې. ها 500 روپیه ته ملاوي شي هوټل تلاړ شي، الا ملګریو چرګ اندر باندې خورم، خدای دا واخله سبب 500 روپیه جیب کې نه وي، دا سخاوت ما کا. وختونه سره سم نه دیګ، سخی مالنګ ما جوړاو چې په یو ورځ ختمه. ها من و مما باز د هغه مال نه چې ما درکړه خرچا کې. د دې وجه نه نبی علیہ السلام فرمایي چا کوي غاب کا په یو رزان نه سخی جوړ کې بیا به ارمان، او کبي خي شوم جوړ کې بیا به ارمان کې. ها شوم چې جوړ کې شوم ولی خان دی ملما قدر کا واخو خپل اندازې سره کن. یاره د ما مرګره دی، مرګره دی چرګاله لام. ها نو چې مرګره مرګري ته چرګاله لکه نوغه مرګره چې لاړ شي چې او سات په درته نه کې داسې مرګرتیا ما کوه. ها دا اوس سړي سره مرګرتیا ما کوه، وخو یې زما چې تاکین څه غیرت شته که نشته دی. ما باندې خو چرګې چرګوټي الالې، خو تاکې څه ایمان شته؟ د هغه نه اجرا شته دی وروره، نی جیب شته، نی سخاوت شته، په تا باندې بوج دی. ها دې ته ملګری تندر او میلما تندر یلی شي پوهېږمکلې دې ته میلما تندر یلی داسې ملماتان در ځمنه پاتې مسلط کاوه. الله اکبر. نو من کې اشاره ده مینه طبيعي زیاده ګوره، بعضې د هغه مال نه چې ما در کړی بعضې خرچا کاوه. ها سخی ملنګ ما جوړه او بیا بارمان کې. ها خاجي وګوره سخاوت ډېر بهترین شی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خو طریقې سره سخاوت کنه، السخی قریب من الله، قریب من الجنه، بعید من النار. سخی سړی الله ته نږدې، جنت ته نږدې، جهنم نه لرې. البخیلو بعید من الله، بعید من الجنه، قریب الی النار. بخیل سړی جهنم ته نږدې، الله نه لرې، جنت نه لرې. خو سخاوت په خپل طریقې کې خپل واس مطابق پیغام صلی الله علیه وسلم. خاجی کل مال خرچه کا، آیا دا جایز دی؟ دا په کې جایز دي چې قرضا در باندې نوی بال باشت نوی لګړه باخاوې. ها خد اولاد ته در سره لګړه باخا پیژنې تینی بچی شتا نی څه میراث ورشته دي، خو خد اولاد مان سره لګړه باخا دي. پیر صاحب ته لګړې باخې نه وي. ها یک مثال او متوکلم دی. ها قرضام ور باندې نشتا، بال بچیم نشتا دی. نو په داسې وخت کې ټول مال سخاوت کول، خرچه کول جایز دی. ها یاره خو نه د بچی غان شتا در سره، نه د چا غان څاودار په مټ وځي چې چا پیالم چا کراوسته. خیر دی ټول مال خو چې متوکل وي که بیا دغه دی کې خرچه وکړي، هغه کې بیا سوال کې بیا دې خرچه ما کوه. کل مال خرچه کول په هغه وخت کې چې دی متوکل وي، بال بچی وي خو بال بچی متوکل وي. ها دې کل مال خرچه کول لکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی کله چې نبی علیہ السلام اعلان وکړ جنگ تبوک ته پاره کنه چاندا واچوي، عبدالرحمن ابن عوف څلور نیم زره اشرفي راوړو، ها د سرو زرو والا. الله اکبر. عمر سوچ وکړه چې نن به زه ابوبکر نه مخکې کېږم، نیم مالی راوړو. نبی علیہ السلام تپوس وکړه عمره څه شی در راوړو؟ نیم پرېخله نیم راوړه. ابو بکر چې کته ارشه صفو کو جریو والا ها ابو بکر تات شروډو ما ټول مول راو سم واس رسید اخر کور تلاړ دیوال باندې لاس دا دیوال بی بی عائشہ فرمایي چې مور ته یلو ابا جان څکه وې دادی واستنا واستنا دا ټومبلی او ما دی دیوال کې هغه را خلم وې غبنه څکه وې دای جهاد کې چاندا چوم کنه جنگ دبرا کم مجاهد کپڑے وشلی گیا غستانی صرفی بجوڑی کی کن فرمائی دو چو اللہ چی ابو بکر نمکی کی دل درگران گیا چی اکور کس کنی ملائٹا یہ خان ایک مزلے دو خز تپاتا والا گی رہی و خزا خبارا شوچ نبی علیہ السلام چندے اعلان کرے دی دروم یشتو مشومی را اوڑا خان ویدہ چندے کے واشاو یا رسول اللہ اگر چندے کے نا چاول خودے خفل واسمو پہ در تایی گن سلے دروم یشتو بچے بچے سڑی بنے در گرانی چی ورطی چی وخل دی چندے تا تا چو کویشی دا چی قربانی والا خزے وسن قربانی والا خزے شوال الحمدللہ خودے گوا دے دا ما کم تعمیر شروع کرے دا تین کی 30 لاکھ نا 150 لاکھ نا پاس خرچہ اور بنو دا اکثر خز ہوگا سنے راولی گلے ہم درنگے پیسے دا تعمیر وہ سمور کی شروع دے ہوئی جو رہا دا خالص خضو جوڑا گا وہ زمانے کے اشتاری الحمدللہ مخ کے زمانے کے دروم یشتو مشومی راوڑ یا رسول اللہ دا چندے کے واچوا دا دزرٹ اکڑا لے بچے ایک مسئلے خالقو کے مندری اشتاری خوشی مسئلہ خورتا پتا والا کی فضیلو بنی پوشی مسئلے بیا سوک سونے چکی کبر تا خوی نوڑی پیسے خو کبر تا نوڑی گا اللہ دین منی خرچہ گئی فامدرنگی یو سڑی اعلان واوری دو پیسے اور سرنوی ہا شپیو واتا ہا سار دے یو جے کے بل جے کے مزدوری پسے یو یہودی سر مزدوری میں لاؤ شو پا دو کلو کجورو بنے دو یا کجور کیا دوی کن دو کلو کجور یا دو درہما یہودی اور تویرو چی بای دا دیوال لے کا جڑویش جوڑی کا دوی روپی ابدار کن یا دو سر ابدار کن شپے مزدوری ہو کا دوی روپی یا دو کلو یا دو سر ایو گٹلو دو او گی ایو گٹلو رائیوڑے نبی علیہ السلام تے چندے کو رو اللہ اکبر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبار شہا بے بارو تقریباً نحنی سوا سب کام زر و سیان و خان دے دا واسلے و دا خوراکونو نا ڈاک راولی گلو ہاں و نبی علیہ السلام تے او فرمائے جواب راستاول چی داور سرا خادمان دا و خان و سیان و خادمان دا و خان دا سامان دا ٹول چندے کے واچھو چندے کے واچھو دا سرا دا سڑیو سرا دا لکتا تا یو سڑے شل ترکا راستی و دا تویج را ترکونا واخلا مفتی سے ابدا تباناتو والا مدرسہ جوڑے را ترکونا ورکے واچوا اللہ دا سی مندری والا خلق پیدو پا ایک مسئلے با نبی علیہ السلام سو فرمائلو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبعید کے سما عمال زرار ون رسی ننو ریزن آباد در قربانی ہوتا دمرا قربانی لکا عثمان اللہ اللہ کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت وکړه مدینه ته طالبا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایل یا رسول اللہ زه تا ته دعوت کوم ها تب ما سره دعوت خوره کن ما کور کې دعوت کې نبی علیہ السلام عثمان سے ته ویل چې مخ کې شه او ویل چې نه ته مخ کې څه خیر زل یار ته خیر کور ته خیر ورسته تر ابنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روان دے د نبی علیہ السلام قدمونه شماری یو دوا درے سالور کور پر خودر قدمونو نبی علیہ السلام اور بنی سوچ نظری شے عثمان دا سکے قدمونا شمارے دا چا مطلب وی مطلب دا دے یا رسول اللہ چی تا سمرا قدمونا دا ما کور پر آخل ما دا ارادا کری دے زب یو غلام ار قدم بنی از دا ہوں تا یہ تا قربانی لے شے ہاں یو قدم بنی بس یو غلام از دا ہوں حالان کے غلام پر زرگونو بنی کی دا ہاں زرگون روپیو کی ماتی ہو یو قدم منی بزیو غلام از ادام داد ما ارادادی علا رزاد پرا تا چورا قدمون دا ما کور پرے واقع دا چه محبت د صحابه او سره کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره تشې د واجب نه چاوله شو دا قران د واجب نه چاوله قران دا محبت ورته خیلو قران عمل بالقران دته متقین ویلې شي ها دا پرېزګارانو ها 100% دی عمل بالقران ها پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر هم د هغه مال نه باز دا ما ور کړلې رد پاغا خلقو بنے چغوئی چه مال دا مالک تے چاپا کے خات نیستا اللہ وئی مڑا مما رزقنا ہم ماور کڑے رئے را تکم کو جائے چه تا دا مال اختیار لرے ما در کڑے رئے ما مال دا مالک ندے مال دا مالک ینفکون چه خرچکی مالکی شی دا شریعت پا اعتبار سرے پتشی واج مالک شی نو ينفقون خرچه کوي بد الله په لار کې دا څه نه وي چې مال د ماده چا په کې اختیار نشته دي او زی خرچه کوم کني خرچه کوم الله وینا خرچه کوي دي د واجب نه کوم خلک چې زکات نه ور کوي اسلامي بادشاهي په زوري باخلي ها او کني ور کوي جنگ بور سره کوي ابو بکر رضی الله تعالی عنه منکرین زکات سره جنگ کړل کني نه کړل څومره په زرګونو خلک مرشه لري ورته وي والا چې یو ور هومه یو گڑھور ایمان آمانی کی زبر سر جہاد کہوں گا نن سبا خوبا سار سبی خپل اختیار دے که سوک زکاة ورکی که نو ورکی مال کی عیسیٰ اوباسی نو اوباسی آر یو سڑے مالک تی اختیار مان دے ہا اسلامی حکومت راشی تب اپا ملک غریب نگو رے ہا دو ملدارانو چی زکاةو نو اخلے خدای گوا دے که یو مال غریب ننی دلے رے ہا اٹول بخوے گزارے بکیا دا خو بشی کم سڑی که وزاده و خیطه ماده ده بل سڑی که لوگو نمبرین پروائی نکی ها خدا یاد ستا دا سپین زار دا سر زار دی سر بدا غلشی دیا ها دی دو وجن نبی علیہ السلام فرمائی چا تا اللہ مال ورکڑی زکاتی و نخل مسل لہو یوم القیامت شجاعن اکرا زارو سپین و زارو نا دی پیسو روپیو نا با مار جوڑ شی گنجے مار دی انسان تا بٹاک ورکی که خزوی که نری وا خزی تا سر سرزر پرت دی زکاة نورکی شپیک شپیک تولے لاس لاس تولے خزو سر پرت دی زکاةو ننو باسی دا با جہانم که داغلی شی و دا خزو بر بنی داغلی شی گرما ولی بشی گنجے مار بجوڑی گی تا والو نا تا بنگڑیو نا تا پیتونا چه مار جوڑ شی و گنجی وی ها او دا خلی بنه تاک در کئی و ایره و بکی گی نو دی سونه بنه تا سکی پال دولت بنه سکی دا خطا دا پرلوی عذاب دی قربانی در بنه لازم کی گی زکاة در بنه لازم کی گی ها لال یاره که وار کا زان وردن اخلاص که انشاءاللہ قیامت که با اللہ رب العالمین در تاپو خیر بنی دارا ودی ها یا صحیح زکاة ترزنه و باسا ها و مما رزقناهم ينفقون فرضی خرچه کئی نفلی خرچه کئی زکاتونه ور کئی صدقه کئی خیرتونه کئی ها مال دولت در تعالی دار که دا پرهیزگار صفت ته ينفقون خرچه کئی ها بدن استعمالی مال استعمالوی اللہ دا پرا ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والذین یؤمنون بما انزل الیک متقیانا کسان دی چی یقین کوی ایمان روڑی پاگا کتاب نے چی نزل کرے شوی تعالی رچ قرآن دے باعث علی الایمان قرآن بنی ایمان روڑی وما انزل من قبل پاگا چی نزل کرے شوی مخدستانا چی تورات انجیل دے زبور دے سالورم صفت پینزم و بالآخرت هم یوقنون اپوری دید آخرت منی یقین کئی بددار الآخرت بالیوم الآخرت یقین کئی چه قیامت حق تی حساب کتاب حق تی سوابون عذابون حق تی دا منی خا دا پینز علامه دا متقیانو دل تا ذکر شوی خا بیگه مسئله بند دا متقیان دی دا صفتونه چه چا که موجود وی ها وګور دیو د پر الله پکې نام ورکي ها دا چې متقین او تعالی دعا یې نمونه ورکي یو دنیوي بدلا انعام یو اخروی بدلا انعام دنیوي بدلا تری اولایک اعلی هدم من ربهم دا خلق چې چا کې دا صفاتونه موجود وي ها نو دا پسید لاری دی درب طرف نا پا دنیا کے سید روان دی ها دا چه لار دی چه کڑیم اڈیم اڈو نا پا کی نشتا دی او اخروی نام و بالآخ اولائی قوم المفلیون دا کسان کامیاب دی پا آخرت کے دا کسان کامیاب دی پا آخرت کے آخرت کے دا کامیاب دی ها پا ایک مسئلے بند الله اکبر نو ګور دنیا کې او آخرت دواړو کې کامیاب شو ها چې دا صفاتونه چا کې موجود نو ګور دا پنځه علامې د متقینو دلته ذکر شوی ها او تاسو وګورئ سورته توبه کې لس علامې ذکر دي ها سورته توبه یو سل دولسم نمبر یې روبسا یو سلا یو لسم نمبر آیات آگا جائے کہ لا صفتو نرے اللہ کا دا متقیان سوک تی یارا دا زپیجا نمنا دا سوک تی اللہ فرمائی اتائیبون کلا چه گناہو کی توباو باسی اتائیبون توباو باسی رجوع کئی ها نگورا چه کم سڑے گنانا توبا و باسی دا متقی دے ها دا پرزگار دے دویم صفات العابدون عبادت کو ان کی صفتونو بین ان کی اللہ دا پرا سالورم صفت اسائحون عبداللہ ابن عباس فرمائی اسائمون رجوع ست ان کی ها ان کی او امام رضی مانا کئی اسائحون طالبان دا علم مرا قرآن والا طالبان اسائحون اسائحون عبداللہ ابن مزعون عثمان ابن مزعون آ فرمائی امام عطام فرمائی اسائحون مجاہدین جہاد کو ان کے ہاں اراکیون پنزم صفات رکو کون کی شپگم صفت ساجدون ار وقت اللہ تا سجدے کئی اوم صفت الامرون بالمعروف توحید و سنت طرف تا دعوت ور کئی اتم صفت انہون عن المنکر منا کون کی دا شرک و دا بدعت و دا منکرنا نہم صفت الحافظون لحدود اللہ پدی کی رد پہار قسم شرک و بدعت بندی حفاظت کو ان کی دا پر دا پولو دا اللہ دا حدود دا اللہ نہ شرک پرے گدی توحید طرف تا نہ بدعات پرے گدی سنت طرف تا لسم صفات و بشر المومنین المومنین ہاں لاس علامے دا متقین ذکر کے ہاں اللہ اکبر طالبہ بیئے او گورا قاس او گورے بل جے کے نور سی بدونہ ذکر گئے ہاں کہے گے مسئلے بند سورة الاحزاب ہو گو رہا ہاں سورة الاحزاب آقا جے کین ذکر گئے ہاں سورة الاحزاب کے سورة الاحزاب پینزہ در شم نمبر آیا تو گو رہا ہاں دوشتم سپارا آگ جے کے وہ برا ہاں اللہ اکبر آگ جے کے تقریباً تو صفات ذکر گئی ان المسلمین والمسلمات دا یو صفات دیکھیے خزن ذکر کے خزے خاپاش ہوئی ہوئے ہاں جد مجھ ذکر سارا قرآن کہیں نہ مرا سڑی ذکر کہیں بس مجھے کرنا کہ یہاں اللہ فرمائے لو وہ گون سا تو سوچتا ہے اور کہ ہاں ان المسلمین والمسلمات یقینا مسلمانان سڑی تبیدار خزے والمومنین والمومنات پزړه کې تابعدار د مسلمین مسلمات دا په ظاهر کې تابعدار مؤمنین مؤمنات پزړه کې تابعدار والقانتین والقانتات عجزی کون کی سڑی عجزی کون کی خزی و صادقین و صادقات رشتیا و ان کی سڑی رشتیا و ان کی خزی و صابرین و صابرات صبر کون کی سڑی صبر کون کی خزی پو مصیبتون منی والخاشین و الخاشعات عجزی کون کی سڑی اللہ تعجزی کون کی خزی والمتصدقین و المتصدقات صدقو کون کی سڑی صدقو کون کی خزی خیرات کون بلکل خلیوی دا خیرتون ناقا وصائمین او صائمات رجی ستون کی سڑی رجو ستون کی خزی والحافظون فروجون والحافظات دخپلو زنون فضت کون کی سڑی فضت کون کی خزی وزاکرین اللہ وزاکرات ذکر کون کی سڑی دا اللہ لردیر وزاکرات ذکر کون کی خزی ورابات خزی دا چلی چی غاز ذکرون کئی خوا شفاوری دا اللہ ذکر کی تذبیل اسکیوی تحجد کئی خوا بختاور خزیشتا حالکه دا سړی او دا خځه دا ټول دې د پر څه شي اعد الله لهم تیار کړی دی الله دیو د پر مغفرت بخشش او اجر عظیم اجر لوی چې جنت ته ها دا به جنت ته ځي را ماشاءالله ماشاءالله او اندرنګ تاسو وګورئ سورۃ المؤمنون هغه دې کیندا ذکر لري ها سورۃ المؤمنون اول نمبر آیت وګورئ ها اتل سمسی پر سورۃ المؤمنون چې شروع کیږي سپاره ها هغه دې کې صفاتونه وګورا متقینو په جنا قد افلا المؤمنون تاکیدی جمله ذکر کوي قسم دې یقینان کامیاب دي مؤمنان کافر ناکام دي ها خلک کوئی چانګریس کامیاب دي يهودي یره کافر کامیاب دي الله فرمایي کامیاب دي مؤمنان یقینا مړه لا یفلح الکافرون الله فرمایي ناکام دي کافر حلکه دا مومنان متقیان سوک تی مڑا لگی وخیا او گورا خوا اللذین هم فی صلات ام خاشیون آکستان دی چه پو منز کی عجزی کوی یرا چه کم سڑے منز کی عجزی کوی که نا دا متقی دے خوا دا مومن دے منز بانی چه ودارے گی نو عجزی کوا خوا خاشیعون سمن علماء چه فرمائی الخوف بالقلب والسکون بالآزا والتزرع باللسان دیتا خاشعین یلیش زڑکی ویریگی اندامونو کی سکون وی عجزی کی پزبان بندے دا خاشعین دی ها بل صفت واللزینا هم عن اللغوی مورزون مومنان حق کسان دی چه دیو دا شرک تکدین یاراس که ان کی وی شرک تکدین یاراس کی شغل دا غیر اللہ نے یاراس که وی صوفیا منا کئی عن اللغو اے تعلق غیر اللہ والذین هم لزکاة فائلون دیو زکاة پر ورکون کیوی انہیں افعالی شرکیہ نکوی اعتقادی پاکوی عبداللہ ابن عباس زکاة ناما کے کنو مدینے کے لئے ناما کی صورت تھے لزکاة فائلون دا نفس کی اللہ اکبر والذین هم لفروج محافظون فلو زنون افضت کون کیوی الا علی ازواجهم مگر پخپلو بیویانو باندې او ما ملکت ایمانهم یخپلی وینځي وی فإنهم غیر ملومین دیو باندې ملامت نشتا ها فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الله دمو تاسو ټولو سره ها دا بیا تجاوز دی ها والذین هم لاماناتهم علاکا مومن سوکتے متقی دا حقا کسان دی چه دیو خپلو امانتونو دا پرا وادو دا پرا راعون لحاظ کون دی یارا چه کم سڑے لین دین کے امانت کی خیانت نکوی وادے کے خلاف ارزی نکوی دا متقی دے یارا خو که کلون علمی کدیو تبلیغ کی گرزی دلی اور را خو چه معاملاتی صحیح نوی کنن امانت کی خیانت وی دکندری کے گاڑ وارڈ وی وادے کے خلاف ارزی وی غا مومن ندے خان هم لے امانات ایم و عہد ایم راعون معاملاتی برابر ہوئے ہاں معاملات برابر اول پکار دی اللہ دے موتا سبن رحم ہو جی دیر خسڑے بوئی خوچ دنیاوی خبرہ روشی کنا دیا بستر کے خڑی کی پیسو تا ہاں نہ دوست پہ جانی نہ رور پہ جانی نہ مرگرے پہ جانی نہ بیا دین اسلام پہ جانی ہاں صحیح کہ مسلمان والذین عمرہ صلوات یحافظون پټول المنذنه بنه حفاظت یول مننا ټول منذنه پنځه وخت صلوات جمع ذکر کړي را دانا چې جمعه خان و اختر خان وی ها اوس په ماشاءالله کرونا وایرس د چې خل تابعدار کړي جمعه څو کې ځای نشته لري کله کله چې زړه خپل ځای وګورم غن ځین څه طالبون دي ټول ها عام شومان وبډاګان چې وګوره تصویره خلک ماشاءالله الله کله کله داسې جذکار او کافر و تبو که هدایت کی گی مومنان خوب لغن سوچ فکر کئی گن خواه دا صفتون چی چاک موجود وی نو بیا وی اولائی که هم الوارسون دا با میراس کی وڑی گا نا حالا که چشه با وڑی میراس کی دیو تا میراس که چشه ملوی گی زمکا ملوی گی لاس مارلے ملوی گی وی نانا اللزین یرسون الفردوس دا آغا خلق تی چی پا میراس کی با جنت الفردوس ملوی گی ماشاءالله ماشاءالله جنت الفردوس چې یو اخته د سپینو بل د سرو خستاوره خزه غلمان او باهونه میوه نهرونه شو ده غابین شراب دابو ملويږي ورته خو خاري خو کا کنه لغون دي هم فی خالدون یو په دې جنتونو کې همیشه ده پرې ها همیشه ده پرې دا چې نوې چې تور دی اوسېږي بیا تختی ها یا تور دی کرای کوټی کې اوسېږي بیا الکا دا کور خرڅون دا چې بنوي یا الکا پلان کې امر دی جنازې دی پاتې شو ورنه بنگلا پاتې شو دا چې بنوي هم کیا خالدو همیشه وي الله اکبر یا الله ته مت جنت الفردوس نصیب کې الله رب العالمین دا علامات مؤمنانو ها مومنان دو پی جندو متقی پرزگار تولو نا غط علامه چده عمل بالقرآن تیاد ستا ها عمل بالقرآن چامل عمل بالقرآن وی دا تول خبر پکی رازی ها و چامل بالقرآن نوی دا خبر پکی بیا نشتری اللہ رب العالمین دا مور تست دا عمل کو دا توفیق نصیب کی چی مو قرآن بنی عملو کن پی اخلاص را دعا گانو کی اللہ رب العالمین بیماران تشفا ورکی کورونو کې سپټلونو کې بیماران دي د کورونا وایرس مرض وبا مرض راګر شوی دی الله مسلمانانو د دینه په امنه مان کې اوساته الله د کوم ټینشن د کوم رو په دی خلکو راغله دی الله رب العالمین ته په خپل فضل او کرم سره د مرضونو واپس کې د روزګاری پیدا شي مدرسې بند شي جمعتونه بند شي الله رب العالمین مرکزونه بند شي په مشکلات حل کې الله رب العالمین تا قهرنا فتن عذبنا مسلمانان په امنه مان کې اوساته جلونو کے مسلمانان دی اللہ رب العالمین دے گناہ جیل کی گیر دی اللہ کی عذاب کے شعبن کرزی و غربتی اختل و خزانوں نے مادتو کے اللہ رب العالمین اسلامی ملکوں نے حفاظتو کی مددی ملک پاکستان حفاظتو کے اللہ رب العالمین مجاہدین و اسلامی فوجوں نے حفاظتو کے اللہ دینی مدرس و مرکزون و جمعتوں نے حفاظتو کے حق ورست و علماء و حفاظتو کے مسلمانان و حفاظتو کے اللہ رب العالمین چاہ حجتنی تھی پورا کے کرزیوی غربتی خلو خزنوں نے مدد ہوتی اللہ بروزگری رو اغلا اللہ رب العالمین مسلمانوں نے سلام مدد ہوتی اللہ مسافران ہم پریشان دی بعضی مسافران دعا گانی غختی در پریشان حالات کی دی اللہ رب العالمین مسافران ہم پریشانی خاتمہ کی اللہ رب العالمین مخفل وطن من ازبا برابر کی اللہ دی دنیا کے خلق در پریشان دی اللہ در پریشانی خاتمہ کی اللہ رب العالمین تخفل زاد من اندو یقین برابر کی اللہ مشکلات حل کی بعض کسان دعاگانی غختی دی اللہ حاجتنی پورا دی بعض کسان صدقی رستاولی دی سنی رستاولی دی اللہ رب العالمین پی قبول منظوری کے خل دلبار کے اللہ رب العالمین پی قبول کے خل دلبار کے دا صدقی جریے قبول کے مارگ نبادی پکار کے اللہ رب العالمین دی دار ثواب تلاوات ثواب دنن دار سمر موکا اللہ دی تلاوات و دار ثواب تمام مسلمانان و مردگان و موالدین و شہیدین و استادان و شہیدان و تورور سال کے اللہ دیو دا پر دا ذریعہ دا جنت جوڑا کے اللہ دا خپل تلاوات دا خپل سباق دا طول و مسلمان و مردگان و تور بخل دے اللہ فی جنت الفردوس نصیب کے سبحانت اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا اللہ انت استغفرک و اتوب الیک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم